بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Xəstəliklər, bəlalar, uşaqların ölümləri, vəba və digər məsələlər. Bu barədə toplanmış hədisləri Allahın izni ilə nəzərinizə çatdırırıq. Əbu Səid və Əbu Hüreyrə, Allah onların hər ikisindən razı olsun, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmdən belə buyurduğunu demişlər. Müsəlmanın başına gələn bir ağrı, hər cür sıxıntı, dərd, xəstəlik, üzüntü, hətta kiçik bir qayanın qarşılığında mütləq Allah onun günahlarından bir qismini bağışlayar. Bu hədisi Buxar, Müslim və Tirmizi rəvayət etmişdir. Demək, bu hədis onu göstərir ki, müsəlmanın başına gələn hər hansısa bir ağrı, acı, kədər, sıxıntı, dərd, xəstəlik, üzüntü, hətta ən kiçik bir qayğının əvəzində mütləq Allah Taala onun günahlarından bir qismini bağışlayır. İbn Məsud, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yanına çatdım. Baxdım ki, qızdırmanın təsiri ilə atəş içərisində titrəyir. Əlimlə tutdum və dedim, şiddətli bir qızdırma üzündən titrəyirsən. O mənə dedi, bəli, sizdən iki kişinin yanması qədər yanıram buyurdu. Elə isə əvəzində iki mükafat alacaqsan dedim. Dedi ki, bəli, çünki hər hansı bir müsəlmana xəstəlik və ya başqa bir sıxıntı gəlib toxunarsa, Allah Taala onunla ağacın yarpaqları tökməsi kimi, necə ki, ağacın yarpaqlarını külək tökür. Eləcə də onun bütün pisliklərini və günahlarını töküb aparar. Bu hədisdə Buxar və Müslim rəvayət etmişlər. Deməli, hədis çox mənalıdır. Çünki İbn Məsud Allahın Peyğəmbərinin yanına çatır. Baxır ki, onu qızdırma xəstəliyindən dəhşətli dərəcədə od içərisində titrəyir. Onun əlindən tutur və ona deyir, sən çox şiddətli bir qızdırma xəstəliyindən titrəyirsən. Deyir ki, bəli, Peyğəmbər deyir, bəli, sizdən iki kişinin yanması qədər yanıram. Sonra İbn Məsud deyir ki, onda bunun əvəzində iki mükafat alacaqsan. Peyğəmbər cavab verir, bəli, çünki hər hansısa bir müsəlmana xəstəlik və ya başqa bir sıxıntı toxunarsa, Allah onunla ağacın yarpaqlarının tökməsi kimi bütün pisliklərini və günahlarını tökər. Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Cabir, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərin sahabələrindən biridir. Deyir ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm Ümmü Saibəyə və yaxud da Ümmül Müseyyibin yanına girdi. Qadın titriyirdi. Peyğəmbər soruşdu, sən niyə titriyirsən? Nə tutub səni? O cavab verdi, hummaya yaxalandım, yəni qızdırma xəstəliyinə. Allah bu hummaya bərəkət verməsin. Bizdə bir söz var. Həmişə bizim nənələrimiz xəstələnəndə deyirlər ki, Allah filan xəstəliyi xaraba qoysun və yaxud da Allah kəssin bu xəstəliyi və s. Yəni, bu qadın da bu qızdırma xəstəliyinə tutulur və Peyğəmbər onu ziyarətə gəlir və deyir ki, Allah bu xəstəliyə bərəkət verməsin. Görə, bizim qoca nənələrimiz kimi ona qarqamır, ona demir xaraba qalasan və s. Lakin deyir ki, Allah bərəkət verməsin. Peyğəmbər deyir, ey qadın, hummaya söymə, qızdırma xəstəliyinə söymə. Çünki humma Adəm oğullarının günahlarını eyni ilə körüyün dəmir pasını apardığı kimi tərtəmiz aparır. Yəni, bu cür xəstəliklər, müsibətlər, bəlalar Allaha iman edən qulun bədəninə sirayət edirsə, onun günahları tökülür, xətaları bağışlanır, Allahın dərgahında hörməti qalxır. Əbu Hüreyrə, Allah ondan razı olsun, Allah Rəsulü s.ə.və yaxalanmış bir adamı ziyarət edib, Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər Allahın Rəsulü s.ə.v, yəni Allahın salamı, xeyr, bərəkəti onun üzərində olsun. Və onun ailəsinin üzərində olsun, sahabələrin üzərində olsun. Deyir ki, bir qızdırmaya yaxalanmış bir adamı ziyarət edir və ona deyir, sevin. Deyir, sevin. Çünki Allah deyir ki, bu qızdırma xəstəliyi mümin quluma cəhənnəm odundakı nəsibindən sirayət etdiyim atəşimdir. Sevin, çünki Allah deyir ki, bu humma mümin quluma cəhənnəm odundakı nəsibindən daddırdığım atəşimdir. Yahya bin Said'dən gələn rəvayətdə Allah Peyğəmbəri s.ə.v-in zamanında bir adam deyir, ölür. Başqa bir adam onun haqqında belə deyir, nə xoşbəxt adamdır. Heç bir acı, heç bir sızıntı, heç bir xəstəlik görmədən vəfat etdi. Bizdə də görürsən ki, Allah Taala bizə elə şeylər göstərir ki, baxırıq ki, bəzən bir insan heç nə olmadığı halda birdən-birə dünyasını dəyişir. Deməli, həmin vaxtı da Yahya bin Said'in rəvayət etdiyi vaxtda da həmən bizim bu gördüyümüz təcrübədən müşahidə etdiyimiz bu halın orada baş verdiyini bu hədisdə görürük. Yəni, Yahya bin Said deyir ki, Peyğəmbərin zamanında bir nəfər ölür, bir nəfər, başqa bir nəfər də deyir ki, nə xoşbəxt adamdır, heç bir acı çəkmədən, heç bir sızıntı və xəstəlik görmədən vəfat etdi. Bunu eşidəndə Allahın Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm deyir, vay olsun sənə, nə bilirsən, nə bilirsən? Nə bilirsən, dedi. Dedi, nə bilirsən? Allah əgər ona bir xəstəlik versəydi, bəlkə də bu xəstəliyi onun günahlarına bir kəffarı olardı. Bəlkə Allah onun günahlarını bağışlayardı, nə bilirsən? Yəni, ey qadınlar, xüsusilə qadınlar, yəni bir insanın qəflətən rahat bir şəkildə ölməsi sizə o insana xoşbəxt oldu, çaş mən də onun kimi olaydım dedirtməyə məcbur etməsin. Çünki Peyğəmbər dedi ki, onu deyən insana, vay olsun sənə, nə bilirsən, Allah əgər ona bir xəstəlik versədi, bəlkə də bu xəstəlik onun günahlarına bir kəffarı olardı. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Müşahidə etmirsinizmi? Görməmisinizmi? İnsan bəzən son anlarında zülümlə öldüyünü görməmisinizmi? Və mən çox görmüşəm zülüm çəkə-çəkə ölən insanları. Lakin kənardakıları da görmüşəm, onun zülmündən ötürü deyirlər ki, yazıq əzab çəkili, tez ölsəydi canı qutarardı. Halbuki, gör Peyğəmbər Allahın elçisinə deyir, deyir ki, nə bilirsən, bəlkə o əzab çəkməyi onun günahlarının yüngülləşməsinə səbəbdir, bəlkə onun qəbr əzabından xilas olmasına səbəbdir, bəlkə onun cəhənnəm əzabından xilas olmasına səbəbdir. Rəzim deyir ki, Nəsai belə dedi. Mömin xəstələndiyi zaman, əgər xəstəliyi səbəbi ilə ölərsə, bu özü üçün keçmiş günahlarına kəffarət olar. Allahu Akbar. Rəzim deyir, Nəsai deyir. Mömin xəstələndiyi zaman, əgər xəstəliyi səbəbi ilə ölərsə, bu özü üçün keçmiş günahlarına kəffarət olar. Əgər Allah o möminə şəfa verərsə, yenə keçmiş günahlarına kəffara və onun üçün öyüd və dərs olar. Münafiqə gəlincə, xəstələnib də, yaxşılaşdığı zaman sahibi tərəfindən bağlanıb sonra buraxılan dəvələr kimidir. Nədən bağlandıqlarını və niyə buraxıldıqlarını bilməzlər. Allahım, bizim mömin qullarını elə ya Rabbil aləmin. Amin. Ənəs deyir, Allahın elçisi buyurdu, böyük mükafat, böyük bəla ilə bərabər olar. Şübhəsiz ki, Allah Taala bir qövmü sevdikdə onları bəlalara mübtəla edər. Kim razı olarsa, Allah da ondan razı olar. Kim qəzəblənərsə, Allah da ona qəzəblənər. Cabirdən gələn bir hədisdə Allahın Rəsulu buyurdu, sallallahu aleyhi və səlləm, qiyamət günündə dünyadaykən xəstələnib sıxıntı çəkənlərə savab verildiyi zaman onları görən dünyadakı afiyət və sağlıq əhli ölmədən dünyada dərilərinin kəlbətinlərlə doğranmış olmasını arzu edəcəklər. Əbu Hüreyra deyir ki, Allahın Rəsulu buyurdu, mömin kişi və qadının canında, övladında, malında bəla əksik olmaz. Ta ki, Allaha heç bir günah olmadan qovuşar. Malik və eyni ləfzə Tirmizi rəvayət edib. Mühəmməd bin Ahdəs Sələmi o da atasından, o da Məhəmmədin babasından, Allah hər birinə razı olsun, rəvayət edirlər ki, Allah Rəsulu s.ə.v. belə buyurduğunu eşitdim. Əgər bir qulun Allah qatında bir məqamı olub da, bir qulun Allah qatında bir məqamı olsa, Allah əgər onu oraya çatdırmamışsa, onun bədəninə, malına, övladına bir bəla verər. Qul da buna səbr edərək dayanar da, Allah onu haqqında təqdir etmiş olduğu məqamına çatdırar. Musab bin Saaddan, o da atasından, dedim ki, ey Allahın Rəsulu, insanların içində ən çətin bəlaya uğrayanlar kimdir? Dedi, peyğəmbərlər. Sonra sırayla, növbə ilə onların dərəcələrinə görə insanlar. Sonra növbə ilə insanlar. Sonra insan dininə görə imtihana məruz qalar. Əgər dininə möhkəm bağlı olsa, Allah onu çətin bir bəlaya imtihan edər. Əgər dininə bağlılığında əksiklik göstərsə, Allah onu dini nisbətində imtihan edər. Bəla quldan heç ayrılmaz. Bəla qulun yaxasını bıraxdığı vaxt heç bir günahı qalmamış olar. Tirmiz rəvayət etmişdir. Yenə Ənəsdən gələn bir xəbərdə Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Allah subhanahu və ta'ala, yəni Allah şəni uca olan Allah buyurur ki, İzzətim və cəlalıma and olsun, bağışlamaq istədiyim qulumu gərək öz bədənində bir xəstəlik, gərəksə ruzisində bir əksiklik vermək surəti ilə bütün xətalarını bağışlamadan dünyadan çıxartmaram. Allahu akbar kabira. Allahım bizi qoru, bizi sevdiyin, razı olduğun qullarına et. Amin. Şakik bin Sələbə Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Məsud xəstələnir. Onu ziyarət etdik deyir. Yəni Şakik rəvayət edir. Deyir ki, Abdullah bin Məsud xəstələndi və biz onu ziyarət etdik. Və qınanıncaya qədər ağladı. Sonra dedi, xəstəliyim üçün ağlamıram. Xəstəliyim üçün ağlamıram. Çünki Allah Rəsulü s.ə.v. belə buyurduğunu eşitdim. Xəstəlik günahlara bir kəffarətdir. Yəni, xəstəlik günahları silir. Xəstəlik zəiflik anında gəldiyi üçün ağlayıram. İş, çalışma və qeyrət zamanında bu xəstəlik başıma gəlmədi. Çünki qula xəstələndiyi vaxt xəstəlik səbəbi ilə etmədiyi üçün xəstələnmədən əvvəlki səbəblər də yazılır. Qul xəstələndiyi zaman xəstəlik səbəbi ilə edə bilmədiyi üçün xəstələnmədən əvvəlki səbəblər də ona yazılır. Və bu iki rəvayəti də Rəzin rəvayət etmişdir. Ənəsdən gələn hədisdə Allahın Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, xəstələnib yaxşılaşan bir xəstə gözəl və bərraq havada göydən yerə düşən dolu kimidir. Xəstələnib yaxşılaşan bir xəstə, gözəl və bərraq havada göydən yerə düşən doğru kimidir. Allahım, sən də bizim bu xəstəliklərimizdən sonra bizə sihət və afiyyət bağışla. Amin, amin, amin. Və günahlarımızı sil, ya Rabbil aləmin. Əbu Said'dən gələn hədisdə qadınlar peyğəmbərlərə dedilər ki, daha doğrusu, mən xəta etdim, Rəbbim xətamı bağışlasın. Qadınlar Allahın peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmə, Xatəmin Nəbiyyə, sonuncu peyğəmbərə, bizim ümmətindən olduğumuz Muhammed peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedilər ki, kişilər səndən istifadədə bizə qalib gəldilər. Bizə də bir gün təyin et. Və Allahın Rəsulu da onlara bir gün təyin etdi. Və o gündə gedib onlara vəz etdi. Onlara İslamın əhkamlarını danışdı. İslamın əmir və qadağalarını bildirdi. Və onlara dedilər arasında da bunlar var idi. Dedi ki, içinizdən hər hansı bir qadının özündən əvvəl 3 uşağı ölərsə, bunlar onun üçün o da atəşə qarşı pərdə olar. Bir qadın dedi ki, ölən 2 olarsa necə? 2 olarsa da belə olar buyurdu. Buxarı Müslim vəfat etmişdir. Və Rəzinin bir rəvayətində gəlib ki, ana bətnindən tam vaxtı gəlməmiş düşən uşaq, yəni bizdə buna uşağın düşməyi deyilir, düşük səbəbi ilə ölü doğulan uşaq cənnətin qapısında anatası gələnə qədər gözləyəcəkdir. Bizim hamımızın sevdiyimiz Əli, Allah ondan razı olsun, Əli radiyallahu anh, Allahın salamı xeyli məkəti olsun bütün sahabələrinə bərabər onun üzərində. Deyir ki, Əli rəvayət edir, deyir ki, Allah Rəsulu buyurdu. Deməli, düşən uşaq ana atasını atəşə qarşı qoruyacağı zaman, belə deyək hədisi, düşən bir uşaq ana atasını oda qoyacağı zaman Rəbbinə qarşı duracaqdır. Özünə belə deyiləcək, ey Rəbbinin huzurunda duran vaxtından tez düşmüş uşaq, yaxşı, ana vatanı cənnətə apar. Bunun üzərinə göbəyi ilə onları çəkib cənnətə aparacaqdır. Bunu İbn Macı zəif bir sənədə rivayət etmişdir. Yəni, bu hədis zəifdir. İbn Məsuddan gələn bir hədisdə deyilir ki, Allahın Rəsulu buyurdu, kimin özündən əvvəl hələ həddi buluq çağına çatmamış 3 uşağı ölərsə, bunlar onun üçün cəhənnəm atəşinə qarşı sağlam bir qala olarlar. Əbu Zər dedi ki, əgər onlar 2 olarsa necə? 2 olarsa da olar buyurdu. Übey bin Kəb dedi, ya əgər 1 olarsa necə? 1 olarsa da elədir. Ancaq bu təbii ki, ilk acı anında göstərəcək səbir və mətanətə görədir buyurdu. Bunu da Tirmizi rəvayət etmişdir. Yəni, bu hədislər hamısı onu sübut edir ki, biz müsəlmanların başımıza gələn bu bəlalar, bu sıxıntılar bizim günahlarımızın bağışlanmasına və kəffarədir inşallah. Allah təala bizim bütün xatalarımızı, səhvlərimizi, günahlarımızı hamısını bağışlasın öz mərhəməti lütfi ilə və bizi xeyirli, əməli salih işlərə müvəffəq eləsin və günahlarımızı bağışlasın. Amin, amin, amin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.